วันนี้พวกเราร่วมกันเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมมาฉลองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกก็อยากพูดว่าประสูติการประสูติแน่เป็นมานานแล้วอยากจะพูดว่าอุบัติขึ้นเรียกว่าโอปปาติกะเกิดอุบัติขึ้นเรียกว่าอุบัติเทพเป็นเทพที่สูงสุดสมมติเทพก็เป็นเทพที่สมมติบัญญัติบริสุทธิเทพเป็นความบริสุทธิ์เช่นการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมคำสอนเป็นไปเพื่ออนุสาสนีพระโอฬารทรงสั่งสอนเรื่องกายทั้งจิตของคนไม่ใช่เรื่องพิธีรีตองออกไปจากกายจากใจเราจึงมารวมกันมาดูพระโอฬารอนุสาสนีคือมาเห็นกายเห็นรูปมันเป็นยังไงพิสูจน์ดูประวัติศาสตร์เหมือนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์อะไรต่างๆในพยาบาลศาสตร์แพทย์ศาสตร์อะไรต่างๆที่เป็นการจบมาพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมที่จบมาจากศาสตร์ต่างๆแล้วก็ใช้ได้จริงๆเป็นศาสตร์ที่ใช้ได้แล้วก็อาศัยศาสตร์เหล่านี้พวกเราก็อยู่ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติสังคมสุขภาพร่างกายมาได้ดีหลวงตาเคยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักแสนสาหัสก็อาศัยศาสตร์การแพทย์มาช่วยรักษาก็หายมาได้ยังไม่ตายผู้ที่มีวิชาความรู้จังศาสตร์ที่เล่าเรียนมาก็ใช้ได้เพื่อว่าความผาสุกของพวกเราอยู่ร่วมกันที่จะแสดงออกในวิชาการที่เรียนมาหลวงตาเคยไปนอนอยู่เตียงนอนโรงพยาบาลจุฬาที่หายใจไม่ได้หมอกำพลซึ่งเป็นแพทย์ผู้ดูแลใกล้ชิดเป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันมายืนเข้าแถวข้างเตียงบอกว่าผมจบแพทยศาสตร์ที่นี่เป็นแพทย์ที่ชำนาญในการผ่าตัดผมรุ่นเดียวกันเพื่อนที่ยืนอยู่นี่สี่ห้าคนจบรุ่นเดียวกันพวกผมเตรียมพร้อมที่จะช่วยหลวงพ่ออย่างเต็มที่หายใจไม่ได้ก็จะผ่าตัดเจาะห้อยหายใจออกทางที่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ศาสตร์ของเขาได้แต่พอหายใจไม่ได้จริงจริงก็มีหลายแพทย์ที่มีศาสตร์จบมาบอกว่าถ้าหายใจไม่ออกผมจะเอาเทียนนี่ไปปมใบหน้าให้หลวงพ่อหายใจถ้าหายใจไม่ได้ผมก็จะเอาท่อเนี่ยสอดเข้าไปในปากพอเขาพูดอย่างนั้นก็หายใจไม่ได้เยียบไปเลยศาสตร์ที่มันสำเร็จมาช่วยเราที่ไม่มีทางรอดได้หายใจไม่ได้แล้วก็คืนมาได้ศาสตร์แห่งอุปติเทพหรือบริสุทธิเทพเกิดจากการศึกษาธรรมะจากสิทธัตถะได้เกิดขึ้นแล้วในวันที่19ที่ผ่านมายังมีไออุ่นอยู่พวกเราก็มาฉลองกันให้มาพิสูจน์มาศึกษาศาสตร์นี้อย่าได้ปล่อยละเลยเลยขอให้เป็นวันที่เราฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่แสดงออกโดยเฉพาะกลุ่มพระสงฆ์ที่ได้รวมกันมาทุกปีนานมาแล้วเราก็เรียกพวกเราว่าสาขาลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนอยู่ทั่วประเทศมารวมกันเลยวันหลังวันตรัสรู้มารวมพลังกัน40วันหลังจากที่พวกเราได้ออกเผยแพร่ธรรมทั่วไปตามถิ่นที่ต่างๆตั้งแต่เดือนธันวาพฤศจิกาธันวามาเข้ามาจบลงวันสองวันนี้เราทำวิสาขะที่วัดของตนของตนเข้ามารวมกันที่นี่เพื่อฉลองให้กิจการอันนี้ประกาศออกไปพลังแห่งธรรมแล้วเราก็รับผิดชอบรู้พร้อมที่จะใช้ศาสตร์นี้ไปช่วยมนุษย์ทั้งหลายจะมารวมกันปีนี้ไปใช่ที่นี้วัดป่าสุขโตแต่ว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็อยู่กันไปอย่างที่เราสวดเมื่อกี้พระสูตรทั้งหลายโน่นโคนไม้พระเจ้าชี้มือไปโน่นเรือนว่างโน้นลองฟังพวกเธอทั้งหลายจงทำความเพียรเพื่อเผากิเลสไม่มีนั่นคติมีหน้าไม่ไปไหมนั่นวิหารนั่นไม่มีเลยชี้ไปตรงที่ลูกขมูลละเพื่อศึกษาตัวจิตความยากความลำบากฝึกขัดให้เราเข้มแข็งได้ถ้าอย่าท้อถอยฝึกฝนตนเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราก็มีพระสูตรอย่างท้าทายต่อพวกเราอยู่แล้วไม่ใช่เรารุ่นเล่าเจ้ารุ่นไปไม่รู้อะไรไม่ใช่ศ ชัดเจนเหลือเกินพระโอรานุสาสนีขี้ไปที่กายที่ใจเราเดินมาดูสิมามีสติมาดูไม่ใช่มาสร้างนะถ้าพูดภาษาปรมัตถ์แล้วสติไม่ใช่มาสร้างมาใช่เลยมันมีอยู่แล้วความรู้เราไม่ใช่สักทีมันก็ไม่ค่อยมากไม่ค่อยงอกงามแล้วก็เข้าเสนิมหรือมืดบอดเหมือนกับเราใช้อะไรต่างๆสิ่งของที่ใช้ได้เราไม่ใช้เก็บไว้มันก็ใช้ไม่ได้สำหรับเราเพราะไม่เคยใช้เหมือนเราใช้อะไรที่เป็นศิลปะวิชาชีพของเราเราใช้มันก็ชำนาญขึ้นมาคล่องแคล่วไม่ว่าอะไรช่างก่อร่างสร้างบ้านถ้าเราใช้เลื่อยใช้มีดใช้สิวใช้กบเราก็ชำนาญเป็นฝีมือปานีตได้ถ้าใช่ใหม่ๆก็ทำไม่เป็นการมีสติการใช้สติเนี่ยมันชำนิชำนาญจนเกิดศิลปะเรียกว่าศิลปะของชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ปลดผ่องงดงามที่สุดจนเห็นแจ้งข้ามล่วงจากความมืดบอดของชีวิตเราทำไมจึงไปหลงไปทุกข์ไปโกรธไปโลภไปวิตกกังวลเศร้าหมองเพราะเราไม่มีเราไม่ใช่สติก็เลยอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ความถูกต้องเราจงมาใช่มั้งเราก็ใช่ไปเลยนั้นรู้ใช่ตัวรู้เข้าไปวิธีใดที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาเราก็ใช่มันเรียกว่ากรรมฐานคือการกระทำคือที่ตั้งมันก็มีแบบตั้งแต่วันตรัสรู้วันอุบัติขึ้นของพระเจ้าพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้เราอยากรู้ชีวิตจิตใจของท่านผู้ใดเราก็ทำเหมือนท่านผู้นั้นเราอยากเป็นหมอก็ต้องเรียนเหมือนหมอเหมือนครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนเราเราอยากเป็นอะไรก็เรียนตามผู้ที่บอกที่สอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเป็นบรมครูเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณสามารถสองคนทั้งเทวดามารพรหมมีผู้รู้ตามได้ไม่ใช่ว่าด้อยมากมายเลยกันจะมาถึงพวกเรามาพิสูจน์กันดูวิธีพิสูจน์ตรงนี้คือกรรมฐานที่ตั้งของการกระทำที่ตั้งแห่งการทำตั้งไว้ที่ไหนเอากายเป็นตำราเอาใจเป็นตำรามีสติตั้งไว้ที่กายวิธีตั้งไว้ทำไมกายานุปัสสนาสติมีสติเห็นกายอยู่เนืองเนืองมันก็มีอยู่กายเนี่ยไม่ได้มโนภาพอะไรกายเราก็มีอะไรที่มันจะรู้อะไรที่ไม่ใช่เกิดตัวรู้ได้ใช่มันเราจะมีรูปแบบการสร้างจังหวะปุกขย่าทันเวลาวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งจังหวะที่เราสร้าง14 15จังหวะรู้วินาทีและทุกวินาทีเรารู้เนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูพิสูจน์ดูวิทยาศาสตร์มันจะรู้จริงไหมมันเห็นอะไรตัวรู้เนี่ยประสบกับอะไรประสบกับอะไรที่มันเกิดตัวรู้ขึ้นมาประสบกับการประกอบการทำให้มีไม่ใช่ว่าสร้างทำให้มีขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่มันไม่มีตัวรู้มันก็มีตัวรู้ได้ในสิ่งที่ไม่มีตัวรู้เช่นความหลงความหลงเพราะไม่มีสติมีสติก็ไม่มีความหลงสัมผัสดูพิสูจน์ดูความหลงมันใช่ได้ไหมความรู้มันใช่ได้ไหมมีคำถามใครเป็นวิทยาศาสตร์ไหมพิสูจน์มาด้วยแสดงไหมมันคือของจริงอ่ะถ้าว่าพิสูจน์แล้วตัวหลงมันใช่ไม่ได้ไม่มีคำถามตัวรู้มันใช่ได้ไม่มีคำถามใครเป็นคนตอบเราเป็นคนตอบเพราะอะไรจึงตอบเพราะตอบจากการสัมผัสมันจึงเป็นปรมัตถ์คือความจริงที่พิสูจน์อย่างนี้แล้วมันอะไรที่มันเป็นความหลงหลายอย่างผ่านป่าดงความหลงมันจึงเป็นความรู้ได้ไม่ใช่อยู่ๆจะมารู้เลยเหมือนเวลานี้พระอาทิตย์มีอยู่แต่ว่ามีที่บังไม่เห็นดวงอาทิตย์มันยังไม่ผ่านโลกขึ้นมาเพราะนั่นเราจึงมาพิสูจน์กันง่ายง่ายอย่าคิดว่ามันยากการเจริญสติการมีสติเนี่ยไม่ใช่เอาอันนั้นไม่ใช่เอาผิดอันนี้ไม่ใช่เอาถูกไม่ใช่เอาสุขไม่ใช่เอาทุกข์มีสติมันเห็นสุขก็ไม่มีค่าทุกข์ก็ไม่มีค่าผิดก็ไม่มีค่าถูกก็ไม่มีค่าไม่ให้ค่ามันเลยการไม่ค่าคือว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรกายานุปัสสนามีสติเห็นกายมีอะไรบ้าง มันมีอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายทำให้เป็นตัวหลงได้มันเกิดพบเกิดชาติเกิดอาการของกายขึ้นมามันปวดมันเมื่อยมันร้อนมันหนาวมันหิวมันกระหายมันสุขมันทุกข์เกิดจากกายเขาเห็นเลยมีสติเห็นยังไงกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ค่าอะไรที่เป็นเรื่องของกายมีแต่ตัวรู้มันจะมีค่าค่าเราไม่พอเราไม่พอยึดมั่นสำคัญมั่นหมายเอากายมาเป็นภพเป็นชาติเกิดอาการต่างๆเกิดพอใจเกิดไม่พอใจเกิดสุขเกิดทุกข์เพราะเรื่องของกายเกิดกิเลสตัณหาเกิดการปรุงแต่งเกิดเรื่องของกายทั้งนั้นเราจึงไม่สติดูกันไม่ให้ฆ่านะกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นทางไปนะเหยียบไปตรงที่มันโลกๆมันจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเหยียบมันลงไปให้เป็นลอยแห่งความรู้สึกตัวเป็นลอยเอาไว้ตรงไหนที่มันโลกเหมือนกับเราว่าอยู่เนี่ยเดินโยกมอันไหนที่มันไม่มีทางเราเหยียบไปเอาไปมาก็เป็นทางขึ้นมาแต่เดิมไม่มีทางเลยในชีวิตเราเหมือนดงอะไรดงแห่งความอวิชชาอวิชชาเป็นป่าเป็นดงความหลงเรามีความหลงหรือมีความรู้มากตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้มาดูซิแล้วเราใช้ชีวิตอย่างไรเลือกได้ไหมเลือกได้เรามาเลือกใช้ชีวิตอย่างงดงามอย่างสง่างามเป็นสิทธิเสรีภาพปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความมืดบอดพ้นแล้วจากเมฆบอกมาเห็นความรู้มาดูวันนี้เวลาใดเราเห็นกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพ้นมาแล้วมันพ้นทันทีมันเป็นมรรคทันทีมันเป็นผลทันทีเวลามันหลงเป็นเหตุเวลามันรู้เป็นผลเอาความหลงมาเป็นผลสร้างเป็นตัวรู้ได้อย่าไปเดือดโอ้ยเสียใจเพราะความหลงไปเอาผิดแล้วไปเอาถูกแล้วไม่ใช่ยังไปไม่ได้ยังเป็นคู่ยังมีรสชาติชีวิตที่มีรสชาติอยู่ในโลกพ้นจากโลกเรียกว่าโลกวิถูเหมือนพระเจ้าของเราผู้รู้แจ้งไม่หลงอยู่กับโลกจะได้เหนือการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทางไปเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะมางมอะไรต่างๆไม่ชัดเจนเลยเกินเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนมาที่สวดมาแล้วว่ามันเหนือการเกิดแก่เจ็บตายเหนือทุกเป็นไปเพื่อความดับทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานพระพุทธเจ้าเกิดสว่างพร้อมประจําในวันที่เป็นเดือน6พระจันทร์ดาวฤกษ์เต็มดวงคือพระจันทร์เต็มดวงทุกปีเราก็วิสาขากันฉลองกันเถอะพวกเราอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของเราแท้ๆการตรัสรู้พระอุบัติขึ้นของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าเราจึงกระตือร้นพากันมาทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกบาจิกาสามเณรแม่ชีมารวมกันดูมาพิสูจน์กันดูมารับรู้รับทราบกันแล้วนี่ดูอย่าปล่อยป่าละเลยให้ใครคนใดคนหนึ่งจึงมาวิธีอื่นไม่ได้จะมอบไปกันได้เหมือนของฝากทรัพย์สินเงินทองต้องเป็นของส่วนตัวต้องทำอย่างนี้ไม่มีวิธีใดต้องมาจุ่มมาต่อเอากายเอาใจมาต่อเอาความรู้สึกตัวให้มันมีให้มันเกิดขึ้นอย่าให้ข้าอะไรใช่ไหมนอกจากตัวรู้เข้าไปฐานมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่ไปเอาว่านอนมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงทำไมจึงมาทำอย่างนี้ไม่ต้องไปใช้เหตุใช้ผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมต้องประสบต้องพบเห็นด้วยตนเองเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นคิดเห็นบางใครอยู่การพบเห็นมันเดี๋ยวนี้ปัจจัตตังคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตตังรู้ได้ด้วยตนเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หลอกไม่ใช่คิดเห็นพบเห็นการพบเห็นไม่มีคำถามเหมือนเรามาพบเห็นสุคโตหัวใจเป็นอย่างนี้เรามีคำถามกันไหมหัวใจเป็นยังไงไม่มีคำถามเราตอบเองโอ้เป็นอย่างนี้หัวใจเวลาไก่เป็นอย่างนี้เวลาหน้าเป็นอย่างนี้เวลาฉีดน้ำเป็นอย่างนี้สำนักงานเป็นอย่างนี้ตัวที่สุดก็500ไร่เป็นอย่างนี้บริเวณสุขโตเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่300ปีเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่าไปรบกวนมันต้นไม้โบราณบางทีคนจะไปกราบไปไหว้เอาผ้าเหลืองไปห่อบางทีไปขูดหาเลขหาหวยก็มีบางคนนะเขียนไว้ ห้ามรบกวนต้นไม้โบราณก็เห็นแล้วทำไมจึงบอกว่าต้นไม้โบราณ300 ปีหลวงพ่อเกิด300 ปีเลยไม่ใช่เคยไปดูต้นไม้300 ปีที่ประเทศอินเดียเมืองแคทเนียกาญจนบุรีเราประกาศว่าต้นไม้300 ปีมีประวัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วไปดูแล้วก็ไม่ต้นไม่โตเท่าไหร่ไม่โตเท่าต้นในด้วยแต่ไม้ของเขาเป็นไม้อวบอวบก็อาจจะไม่สร้างสรรค์มานานเหมือนประดู่ต้นนี้เราบอกยังสิว่าควรเชื่อประกาศได้ว่าต้นไม้ต้นนี้300 ปีคงไม่ผิดไม่ใช่เราเกิด300 ปีมาเป็นความมองมาเราก็เปรียบเทียบให้มีบ้านนะประเทศเราจะมีแต่ประเทศอินเดียถ้าไม่มีที่อื่นก็อยู่ตรงนี้หลายที่อยู่มหาวันก็มีถ้าต้นไม้300 ปีอันนั้นเป็นต้นตะเคียนทองอันนี้เป็นต้นประดู่อันนี้ก็พูดก็เห็นแล้วว่าสุกโตเป็นอย่างนี้ราชิงที่สอนที่บอกก็เป็นอย่างนี้ก็นั่งอยู่นี้พูดอยู่นี้มีตัวมีตนที่พูดเป็นสื่อภาษาไทยเหมือนกันน่ะแล้วจะโอ้อะไรอีกสิ่งที่พูดอยู่นี้มีกับเราทุกคนเรารู้มีไหมตัวรู้เอามือวางไว้บนเข่าพลิกมือขึ้นรู้ไหมใครเป็นคนรู้หลวงตาเป็นคนรู้หรือไม่ใช่ใครเป็นคนรู้เราเป็นคนรู้ท่านเป็นผู้หญิงท่านรู้ไหนได้ไหมท่านเป็นผู้ชายท่านรู้ได้ไหมก็รู้ได้ท่านเป็นนักบวชท่านรู้ได้ไหมก็รู้ได้ท่านไม่ใช่เป็นนักบวชท่านรู้ไหมก็รู้ได้ท่านศึกษาอะไรเป็นชาติใดภาษาใดนุ่งผ้าสีใดรู้ได้ไหมรู้ได้ไม่ใช่เราเป็นคิดเป็นพุทธเป็นอิสลามไม่ใช่เราเป็นคนหนุ่มคนสาวไม่ใช่เราเป็นคนแก่อะไรต่างๆมันไม่มีเลยไม่ให้ตัวรู้ตัวเดียวไม่มีความหนุ่มไม่มีความแก่ไม่มีเลยทั้งความเจ็บความปวดเอาเลยทีเดียวมันจักว่ากายมันจักว่าเวทนามันเจ็บมันปวดหรือมันร้อนมันหนาวหรืออ้าวจักว่าเวทนาความสุขความทุกข์ก็จักว่าเวทนามันเป็นอาการของหัดไม่ใช่เราเราเนี่ยไปตู่เอาเวทนาคือเราไปพ่นไปจี้ไปชื่อเอานี่ยังมาไม่ใช่เสียเปรียบมานานแล้วเห็นเวทนาสักว่าเวทนามีไหมในตัวเราเนี่ยเวทนาเป็นภาษาบาลีภาษาอินเดียถ้าว่าภาษาบ้านเราก็สุขทุกข์กันแหละชอบความสุขไม่ชอบความทุกข์เวทนามีบวกมีลบอันหนึ่งชอบอันหนึ่งไม่ชอบเรียกว่ารสของโลกถ้ารู้แล้วมันก็จืดไม่ให้ฆ่ามันรู้แล้วแค่นั้นเองง่ายๆถ้าไปชอบมันยากไปหน่อยถ้าไม่ชอบก็ยากสิไปแบบนั้นอันชอบอันไม่ชอบไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมคือไม่เป็นไรกับมันไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นอะไรทำไมจึงไม่มีไม่เป็นเพราะมันเห็นแล้วไม่น่าเป็นมันเป็นสุขก็เห็นแล้วเป็นทุกข์ก็เห็นแล้วไม่มีใครไม่เห็นสุขไม่มีใครไม่เห็นทุกข์แต่ว่าสุขทุกข์สมมติเอาไม่ใช่ปรมัตถ์เป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถ์สัจจะสมมติบัญญัติเนี่ยไม่เป็นธรรมบางคนชอบกินเหล้าเมายาก็ชอบสมมติบัญญัติป่าชอบแต่บางคนไม่เอากินเหล้าเมายาไม่ใช่เราไม่ชอบก็บัญญัติอันชอบไม่ชอบเราบัญญัติตัวเองเราก็รู้ว่าเออรู้แล้วรู้เนี่ยเป็นกลางไม่เป็นส่วนไหนไม่บวกไม่ลบคำว่ารู้เนี่ยเป็นมรรคที่สุดแล้วสุดยอดขององค์มรรคผ่านได้ตลอดท่านจะเป็นดงเป็นป่าติดเปื้อนอะไรมาก็ตามนิสัยยังไงมาก็ตามจะเป็นลัทธิแบบไหนมาก็ตามจะเป็นมรณะใดมาก็ตามถ้ารู้อย่างเดียวเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันทุกคนถ้าเรานั่งอยู่นี่มีความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเรานั่งอยู่นี่มีความหลงคิดไปต่างๆมาก็เป็นคนหลายคนว่าตัวรู้เนี่ยเป็นทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวเอตัทธะหนึ่งเดียวลองบังเอาเถอะมามีตัวนี้กันเถอะพวกเราถ้ามีตัวนี้แล้วมันเป็นครบวงจรของการใช้ชีวิตครบวงจรหมดเลยเหมาะแก่การงานเหมาะแก่หน้าที่เหมาะแก่ความเป็นมนุษย์พัฒนาขึ้นไปจนถึงพระอริยบุคคลตัวรู้ตัวเนี่ยที่สุดเลยทีเดียวจังพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นิพพานแต่อายุ36จนไปถึงอายุ80 ปีจังทำประโยชน์มากมายพวกคนที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานสร้างสรรค์ประโยชน์เยอะแยะเลยช่วยมนุษย์เทวดามนุษย์ทั้งหลายช่วยแม้แต่องค์ปฏิบาลจับมีดจับดาบไล่ฟันเขายังคิดช่วยไม่ได้โกรธเลยเป็นยอดนักรัก ที่สุดเลยไม่มีใครบ้านที่เขาจับดาบไล่ฟันเนี่ยยังคิดช่วยเขาไม่แต่จะต่อสู้กันจนช่วยองค์ที่มารได้เพราะนั้นเนี่ยเราจึงมามีศาสดาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยที่สุดมาไม่ตัดตกกันได้คำสอนของพระพุทธศาสนาของเราจะเปลี่ยนจะเพิ่มก็ไม่ได้ว่าทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีนี่คือของจริงเราจึงไม่ควรจะให้บรรพาดไปชีวิตของเราวันคืนมันก็ผ่านไปเกิดเจ็บจะตายไปเรื่อยๆไปแต่ไม่เจริญตัวรู้ตัวแน่มันก็ไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีปัญหากับชีวิตเราการเกิดการเจ็บการเจ็บวันตายเป็นทุกข์เราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งเช่นนี้จะเบ่งปรากฏชัดเจนเราได้อุทิศจะหลานต่างทำแบบพระพุทธเจ้าทำฉะไหนกันเท่าที่สุดแห่งกองทุกเนี่ยยิ่งจะมีเจ้าข้าวเจ้าจึงทำอุทิศอรหันตะสัมมาสัมพุทโธทำแบบพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนไงไม่ต้องไปหามีแล้วรู้จักตัวเข้าไปที่เห็นกายเห็นใจเอากายเอาใจมาเป็นดำลาถ้าไปจบตรงนี้ซะแต่นี่กายมีปัญหาใจมีปัญหาไม่จบเลยปัญหาในตัวเราแล้วไม่พอปัญหาเกิดจากคนอื่นเชิงวัตถุอื่นมากมายถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่ใจแล้วเหตุมันอยู่ตรงนี้ถ้าทุกคนมานับหนังจากเราเนี่ยมาเปลี่ยนตรงนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวรู้ไปเลยตั้งต้นจากตรงนี้ไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่ข้อบังคับมันเป็นเกิดจากการกระทำของเราแท้ๆมันจะจำแนกเองกรรมฐานมันจำแนกไปไม่ใช่คิดเหตุผลอะไรต่างๆอยากหอบเหตุผลมาท่านจะศึกษาจบมาขนาดไหนก็ไม่ใช่เอาเหตุผลที่เกิดจากความคิดเหตุผลต่างๆเอาการกระทำทำอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้กระทำอย่างนี้มันไม่มีอย่างนี้เรียกว่าธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมธรรมคือมันเป็นอย่างนี้เพราะมีตัวรู้มันจึงไม่หลงเพราะมีหลงมันจึงไม่รู้ทำไมจึงมีตัวรู้ได้ก็ประกอบความรู้ขึ้นมาในเวลามันหลงถ้ามันไม่หลงก็รู้ไปจะไปทำอะไรนั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่ยืนอยู่ทุกอริบทเลยเหมาะแจกการประกอบความรู้ขึ้นมากายของเราใจของเราเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สร้างตัวรู้การสร้างตัวหลงมันยากต้องลำดับลำดำฉันเขาว่าให้เราโกรธพอใจที่จะโกรธทำไมยังทำอย่างนั้นทำไมจะทำอย่างนี้มันมีเหตุมีผลจนการเกิดการเฉียนข้าทะเลาะว่ากันอันรู้ตัวนี้ไม่ใช่ไปถึงโน้นรู้แล้วแค่นี้เองเหมือนลัดที่เหมือนอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็หลุดไปรู้แล้วรู้แล้วเหมือนอัญญากนทยะกวางเทศครั้งแรกของพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วรู้แล้วพระพุทธองค์แสดงไปเลยอย่างเราสวดอาตตะลักขณสูตรส่วนสามวัดจังทุกไม่เที่ยงรูปังอนิจจังอนุสาสนีพหุลาภวัตติเป็นไปเพื่อสาวกส่วนทั้งหลายส่วนมากรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงผู้แสดงแต่คนปัญญาฝังเอาสิ่งที่แสดงเป็นภาษามาทำในกายในใจตัวเองรู้แล้วเห็นด้วยใจใจตาเห็นด้วยรูปไม่เที่ยงโอ้เห็นด้วยเวทนาไม่เที่ยงเห็นด้วยสัญญาไม่เที่ยงเห็นด้วยสังขารไม่เที่ยงเห็นด้วยวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนิจจังรูปไม่ใช่ตัวตนเป็นสักว่ากายเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนรู้แล้วมีไหมสิ่งเหล่านี้กับเรารูปคืออะไรรูปคือกายกายคืออะไรคือธาตุสี่ขันธ์ห้ามันสามารถรู้อะไรได้หรือว่าวิญญาณธาตุมันมาให้เรารู้มันมีให้เราประกอบสร้างมรรคผลไม่ใช่มีให้เราไปทำความชั่วมีรูปมีนามมีกายมีใจนะมีสำหรับให้เราสร้างมรรคสร้างผลจนรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเอวังพระโอลาเอวังเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนนี้สาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้ที่ได้เป็นสาวกตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามารู้เรื่องนี้กันเราได้ก็เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วพร้อมแล้วมารู้เรื่องนี้เข้า อย่าไปเปิดไปเปื้อนกับอย่างอื่นอย่ามีร่องรอยกับสิ่งอื่นแม้มีร่องรอยก็กลับมาได้มาทำกรรมมาล้างบาปมาล้างอกุศลถ้ารู้มันก็ล้างแล้วสมบูรณ์แล้วถ้ารู้มันก็ละความชั่วแล้วถ้ารู้มันก็ทำความดีแล้วถ้ารู้ตัวนี้จิตก็บริสุทธิ์แล้วทั้งหมดเลยปฏิโมกย่อคำสอนย่อๆละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เท่านี้คำสอนพระพุทธเจ้าทำไงจะละความชั่วก็ดีแล้วรู้จักตัวนี่แหละรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยไม่ไปกับมันนี่ตัวรู้ตัวรู้ที่ใดก็รู้จักตัวที่ใดมันอะไรมันมีไปมันหมดไปแต่เป็นความมืดเขามืดหมดไปเพราะตัวรู้เหมือนแสงสว่างความหลงเหมือนความมืดก็หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปเอาไปเอามาแล้วหนึ่งวันก็รู้สองวันก็รู้สามวันก็รู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาพิสูจน์ดูไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องไปเชื่อหลวงตาไม่ต้องไปเชื่อใครบุคคลนั้นพูดมีเหตุผลบุคคลนั้นทุกคนเชื่อถูกกับจิตนิสัยของเราอย่ามาอยู่แช่นานต้องมาประกอบต้องมาทำสัญญาโยมที่มาจากวันเมื่อวานนี้จะไม่ได้อยู่เอาปัจจัยมาถวายโอ้ยไม่เอาหรอกปัจจัยเอาคนน่ะเอาคนทั้งน่ะมาจุ่มมาต่อเอาความรู้เนี้ยไม่ต้องเอาปัจจัยเอามาให้เอาลับไปก่อนไม่รับปัจจัยไม่รับเอาคนน่ะอยู่ปฏิบัตินี้คนเธอก็เอาให้คนหมูเอาปัจจัยให้คนหมูไปเข้าโรงทานให้กาดีจะมาถวายหลวงตาไม่เอาจากใต้คนน่ะช่วง40วันนี้ให้เราพอใจที่เห็นพวกเรามานั่งอยู่ที่นี่ทั้งว่าสงฆ์เช้าชื่นใจเป็นครั้งเดียวเท่านี้สุขโตนะตั้งมาแล้ว30 40ปีซึ่งมีครั้งนี้ก็นึกว่าจะมีใครมาวางเถินกับพระที่นี่ถ้าสุขโตไม่มีคนมาทำไงพวกเรามันอยู่ไกลเหลือเกินชนบทมาก็ลำบากแล้วก็ใครมาที่นี่ก็อาจจะเจ็บหลับได้ถ้าไม่มีใครมาสุขโตทำยังไงก็พูดกับคุณหมอประสาทคุณหมอสุนทรีโรงพยาบาลชัยภูมิว่าถ้าไม่มีใครมาสุขโตจะไปอยู่ห้องพระติดสงฆ์พอไปเห็นที่นั่นบ้างๆอยู่ไม่มีคนพักไปขอพักสองคืนสามคืนจะไปอยู่ไปดูคนป่วยไปยืนแสดงธรรมคนป่วยนอนอยู่บนเตียงเขาคงหนีจากเราไม่ได้เพราะเราป่วยคนดีเขาไม่มาหาเราเขาเข้าโรงหนังโรงคอนก็เบ็ดซีโรตัสไปโน่นแต่คนป่วยมันนอนอยู่ไปยืนพูดคำสองคำเพราะอะไรเราจึงกล้าไปเป็นเพื่อนคนป่วยเพราะเราเคยป่วยเคยตายมาเรารู้กันระหว่างคนป่วยเหมือนกันไปพูดกันคงรู้จักก็ขออนุญาตคุณหมอสุนทรีคุณหมอประสาทคุณหมอประสาทดีๆก็เลยมีโครงการ5ทีทองก่อนใจจะขาดเราจะไปดูแลคนป่วยแล้วไปทำมาแล้วอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่บอสตันโรงพยาบาลบอสตันไปดูคนป่วยไปสอนคนป่วยถ้าเราเป็นชาวพุทธก็พุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าสาระอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสาระนี้แล้วข้าพเจ้าจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ธัมมังสรณังคัจฉามิสาระอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสรณะนี้แล้วจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เอาไปสวดไปยืนพูดคนหมอคนพยาบาลไปยืนพูดอยู่ข้างเตียงสามคนสี่คนห้าคนปรากฏว่าใช่บ้างแล้วหลวงตาไปสวดอยู่ที่สรณะมหาวิทยาลัยวัดจันทร์นาก็ไปสวดแบบภาษามหายานอามิโตโกอามิโตโกอามิโตโกอาสาก็สวดไปกับเขาก็ยืนสวดกับครูบาจบวิกาไปร่วมเลยคนป่วยก็นอนฟังประนมมือขึ้นนะได้ยินอมิตรพุทธอมิตรพุทธผู้ใดตายขณะที่ได้ยินอมิตรพุทธในหูผู้นั้นจะไม่ตกนรกเรียกว่าห้าเดทีทองก่อนใจขาดงานเราก็มีต้องไม่อยู่เฉยๆชวนพระที่นี่ไปโรงพยาบาลต่างๆขอนแก่นบ้างบุรีรัมย์บ้าง คนหมอมาลิขิตให้ไปไหมทั้งนี้เราไม่อดนะถ้าไม่มีคนเข้าวัดนะคิดแต่นั้นเราคิดแต่ช่วยแต่คนอื่นแต่เราไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีคนซื้อรถให้คุณทวีตอนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเอารถมาให้คันหนึ่งเอาไว้หลวงตาไม่เอาดอกหลวงตาคงไม่รอดแล้วคงตายอยู่แล้วเอารับไว้เถอะตั้งสามีปัญญาตั้งใจมาแล้วหมดครอบครัวแล้วมามอบให้หลวงตาสองคันคันหนึ่งเป็นรถเข็นตลอดเดินไม่ได้คันนี้เป็นรถนิวเซเว่นอย่างดีผมซื้อมาล้านกว่าบาทโอ้ยไม่เอาไม่เอามีรถอาจารย์ตุ้มอยู่แล้วเอาเถอะเอาเถอะก็เลยรับไปเอาไม่เอาหรอกมันจะตายอยู่แล้วไม่ให้ตายไม่ให้ตายเขาว่าอย่างนี้คนที่ไม่อยากให้เราตายก็ไม่ได้เนี่ยก็เลยพยายามถ่อพาชีวิตมาโอ้ยยากเหลือเกินนะอันตายมันสบายใครว่าคนเจ็บเป็นทุกข์หรอไม่เป็นทุกข์ตรงไหนถ้าว่าคนจะตายเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ตรงไหนเลยมันสนุกไปเลยนอนโรงพยาบาลเกือบปีมีความไปเยี่ยมอ่ะมีพูดอยู่แต่ว่าสนุกป่วยสนุกป่วยสนุกจริงๆการป่วยกันเจ็บไหนโรคมะเร็งก้อนเนื้อจับปอนโตปวดอ้าวมะเร็งเอ้ยเป็นเพื่อนกันกับจับปอนท่านล่ะเราไม่รังเกียจอยู่ด้วยกันไปแต่เราไม่เป็นกับท่านนะเราจะอยู่ของเราเองมันปวดท้องหมอพยามาถามว่าปวดบ้างไหมก็ปวดบ้างกี่เปอร์เซ็นต์เอาอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์รอดเปอร์เซ็นต์ไหมเกินร้อยทำไมหลวงตานอนอยู่นี่เอ้าไปแสดงกันร่วมกับมันทำไมมันปวดก็เป็นอาการนั้นหนึ่งชีวิตเราไม่ได้ปวดกับมันเห็นมันเนี่ยใช่ไหมเราเห็นไหมหรือเราเป็นสุขหรือเห็นมันสุขเป็นทุกข์หรือเห็นมันทุกข์เป็นผู้โกรธหรือเห็นมันโกรธเป็นผู้ร้อนหรือเห็นมันร้อนเป็นผู้หนาวหรือเห็นมันหนาวเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิวเราจึงมาดูมันอย่าให้ฆ่ามันเริ่มซะออกมาซะอย่าอยู่กับมันในโลกนี้ถ้าดึงแขนออกมาได้จะดึงกระซ่าออกมาเลยมันดึงไม่ได้ต้องออกก็เองวิธีออกทำไมอ่ะมาดูมันอย่าเข้าไปเป็นกับมันนี่คนเราปฏิบัติธรรมดูได้บูดดาบึ้งเวลาทำความเพียรเอ้าเลยถามเป็นไงหนูเอ้ยวันนี้ไม่ไหวเครียดง่วงนอนหลงตาก็เยี่ยมเอากรรมฐานนักกรรมฐานเขาไม่พูดอย่างนั้นพูดใหม่ไม่เอาจะพูดยังไงวะมันเครียดจริงๆน่ะมันคิดมากหน้าโบดท่าเป็นเอ้าหลวงตาบอกให้ดูมันเห็นนั่นไหมมันเครียดเห็นมันมันง่วงเห็นมันไหมเขาบอกให้ดูเนี่ยอย่าเข้าไปเป็นน่ะใช่ไหมก็หน้าตาค่อยหย่อนขึ้นบ้างเออตอบไหมไปตอบไปไงล่ะหลวงตาอ้าวเป็นไงวันนี้ตอบไหมหนูเห็นมันเครียดเอออย่างนี้ที่กรรมฐานเขาตอบแบบนี้เพราะว่าตอบว่าหนูเห็นมันเครียดรอยยิ้มขึ้นมาแล้วใช่ไหมเป็นผู้เครียดเห็นมันเครียดเป็นผู้หลงเห็นมันหลงเป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์บอกแล้วให้ดูมันอย่าให้ฆ่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ฆ่าเหลือเกินในโลกเนี่ยความสุขก็ไม่ฆ่าความทุกข์ก็ไม่ฆ่าความโกรธก็ไม่ฆ่าความหลงความโลภไม่ฆ่าความรักความชังไม่ฆ่ามันจึงมีปัญหาแต่ตัวเองและคนอื่นถ้าเราไปฆ่ามันมีอะไรมีสติคนคนเดียวกันมิตรภาพพระศีอนันตใจเกิดตรงนี้ศาสนาที่สูงสุดคือศีอนันตใจลาบไปเลยชีวิตของเราลาบไปเลยนะทำไงอ่ะเราจึงจะพบสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสมบัติของเราอุบัติขึ้นจากเราต้องมาประกอบมาดูมันมาเห็นมันมาเห็นมันทุกคนทำได้พระเจ้าสอนในสิ่งที่คนทุกคนทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการตอนเช้าตอนเช้นตอนสายตอนวายรู้ได้ทันทีไม่มีเวลาอากาลิกธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไปเชื่อใครเลยพระเจ้ายังไงพวกเราแต่ว่าอย่ามาเชื่อเราไม่ทำเอาคือมีจิตกรรมอย่างนี้ขึ้นมาไม่มีวิธีใดแล้วขึ้นป้ายไว้บอกเมื่อวานในบอกเอาไว้ก่อนนะบอกอาจารย์ทองศิลป์บอกเอาแบบพระเจ้าเป็นไงตอนที่พระเจ้าประโยชน์ป่าอิสิปัตตนะบริขตายวันโอดปัญญาวิชีตอนด้านพญาสะคนบุตรตุกชายเจตีประมาณนี้ล่องออกไปที่ในวุ่นวายเหลือเกินที่ในทุกหนอทุกหนอออกจากพาราสีไปป่าอิสิพระเจ้าจงกรมอยู่ที่นี้ไม่วุ่นวาย พี่ได้ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดมาที่นี่เถิดยะสากลบุตรได้ยินเสียงก็ตามเข้าไปอะไรเนาะเสียงอะไรเลยถอดรองเท้าตามเข้าเห็นพระเจ้าเทศนาอบรมปัญจพีอยู่เข้าไปฟังอยากจะเขียนไว้ที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ได้ขัดข้องมาที่นี่เถิดเราไม่เที่ยอยู่ไม่เข้ากินตามทุกวันเจตนาแต่ว่าเขียนไว้เพียงแต่ว่าสถาบันสติปัฏฐานจารย์ต้องเขียนไว้ประกาศเป็นสถาบันเพราะชีวิตเราเป็นสถาบันมีความพร้อมในสุดกายก็ไม่ใจก็ไม่เวทนาอะไรที่เราศึกษาให้มันจบตรงนี้กันอย่าไปจบแต่ศาสตร์อื่นเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์วิทยาศาสตร์จบศาสตร์ตรงนี้บ้างกายเนี่ยมีเวทนามีปัญญาสังขารมีญาณจบตรงนี้ดูคาดเช่นแล้วผมว่าจันอยู่จบแล้วอีกอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนี่พระพุทธเจ้าอุทานออกมาในวันตรัสรู้เมื่อวันที่19ชาติของเราสิ้นแล้วพระมรรคของเราอยู่จบแล้วอีกอื่นที่เราจะทำไม่มีอีกแล้วลองดูสิรู้สึกเป็นไงชีวิตเราจะเป็นยังไงถือว่าสำเร็จที่สุดเลยชีวิตเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนงานทำงานช่วยกันตรงนี้ควรจะประกาศแล้ววัน2551พรรษาตั้งแต่ปฏิพานมาก่อนปฏิพานนี่40พรรษานับรวมกันยาวเหลือเกินนานเหลือเกินเมื่อไรเราจะรู้เรื่องนี้กันไปโกรธไปอิจฉาไปเบียดเบียนไปอิจฉากันทำไมเหมือนภาคใต้สามจังหวัดเข่นฆ่ากันไม่สมควรอย่างนี้พวกเราจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามถามอยู่ตรงนี้นะจะบอกให้อย่าไปให้ฆ่ามันท่านทั้งหลายปวดไม่เห็นมันจะให้ข้าความปวดก็ไม่ลำบากก็เห็นมันเอื้อนหนึ่งวันนี้ถือว่าในเทศสักหน่อยอย่าไล่เวลาหลงตาเลยท่านอยู่ในป่าเนี่ยเราถนอมด้วยถ้าจะตัดต้นไม้ไผ่ก็ตัดได้แต่ว่าลูกต้นใดต้นไหนที่มันแก่รอดก่อไม้ที่มันแก่เท่าตัดได้แต่ว่าต้องเก็บให้ดีต้นไหนที่มันอ่อนมันมีผิวอ่อนเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวอย่าไปฆ่าอย่าไปตัดเขามันจะมักอยู่ตามขอบขึ้นห่างๆเราก็มาง่ายไปตัดไม่ดีนะให้เป็นไม้เป็นต้นไม้ที่เบญจพรรณสามารถสร้างสรรค์ต่อไปถ้าเราตัดต้นไม้อ่อนเหลือไว้ต้นไม้แก่เหมือนคนเราเนี่ยฆ่าคนหนุ่มตายหมดเหลือแต่คนแก่มันก็ไม่สร้างสรรค์แล้วหมดแล้วถ้าจะตัดได้ก็จัดบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าลบกวนมันการอยู่ในป่านี่อย่าไปขุดดินอย่าเห็นรอยโจกรอยเฉียมไม่อยากเห็นรอยจอบรอยเฉียงเรารักแผ่นดินเรารักประเทศชาติเรารักธรรมชาติที่สุดอยู่แน่แม่เห็นรอยน้ำไหลก็ไม่อยากเห็นนะถ้าน้ำมันไหลไม่มีกักขังไม่ดูดซึมหรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะไปท่วมไร่ท้องนาเขาไม่อยากเห็นน้ำไหลอย่าไปขุดคลองให้น้ำไหลเด็ดขาดอย่าไปทำรอยจอบรอยเฉียงบนแผ่นดินนี้ที่อื่นเราห้ามอะไรขอห้ามที่นี่นะต้นไม้ต้นใดที่ไม่ควรจะไปตัดก็อย่าไปตัดนะรอยจอบรอยเฉียงเอาเสือที่ปูที่อ่อนที่นี่มีราคาแพงมากก็อย่าไปเฉยสุรุ่ยสุร่ายเราเป็นคนจนไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนบ้านของท่านถ้าจะปูเสือบนแผ่นดินน่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์น่ะนัดรองเจ้าวาดไปซื้อเสลแลมมาปูพื้นดินน่ะแล้วก็ปูเสือลงไปแล้วเสลแลมนี่มันดีนะถ้าพื้นใหญ่หน่อยตะขาบเข้ามามันไม่กล้าทำไมอาจารย์เดินจะกองอยู่เอาอาจารย์เห็นข้องเลยเอาเจริญปูก็ตะขาบมันตัวใหญ่วิ่งมาพอมาเจอเจริญมันหลบหนีไปพอวิ่งมาอีกพอเจอเจริญมันหลบหนีไปอ้าวเจริญก็ดีนะสีเขียวๆนะแต่สีดำนะสีดำมันไม่กลัวสีเขียวมันกลัวถ้าปูให้นอนอยู่ไปเถอะอาจารย์ดูดีงูนอนด้วยก็ได้จะไปรังเกียจมันเวลาลุกนอนหรืออยู่ที่ในป่าต้องอ่อนนุ่มจะนอนอย่าลุกดิ้นลุกหล่นเวลาบางทีฝนตกตลอดคืนงูมาดอนด้วยอย่าทำให้ตกใจเคยมีงูนอนด้วยที่แน่เอาเจ้างูเอ้ยนอนด้วยกันแหละฝนตกตลอดคืนนะเอามืออื้อได้อยู่ข้างมุ้งเนี่ยมาอะไรเนาะเอามือคำดูคำดูเห็นหัวมันขดอยู่เห็นตัวใหญ่นะไอ้เจ้างูเอ้ยเจ้าหนาวเนี่ยแต่เนาะคงจะหนาวเนาะฝนตกเนาะอยู่ด้วยกันแหละนอนด้วยกันแต่เอาแขนแต่ผ้าตัวอื้อได้ไม่ใส่คนอยู่นอกมุ้งนะเราไปกลัวตกอกตกใจเป็นแฟนกับงูใช่ไหมไม่ว่ากลัวเป็นตัวสั่นอย่าไปกลัวความกลัวเป็นทุกข์นะทำใจสบายสบายเขาทำให้กลัวก็อย่าไปกลัวเลยอ่ะ สบายสบายเอามดบังกัดเลยมังกัดก็ลักมดไปเจ้ามดเอ้ยพูดกับมดตัวเจ้าก็เล็กนิดเดียวหนออันเราเนี่ยถ้าจะฆ่าเจ้าเราฆ่าไปตายเป็นหมื่นหมื่นพันพันเราไม่ฆ่าเจ้านะแล้วนี่เราจะนอนแล้วมังกัดกันนะพูดกับมดลองดูทำใจดีๆบางทีมดอาจจะรู้เรื่องแล้วอย่างว่าเทพพุทธกับงูจงอางใหญ่มันตามไปจะขึ้นกติงูเหลือมใหญ่งูจงอางเอ้ามาทำไมล่ะมาทำไมมาส่งเราถึงกติเหลือมันตามไปกติชูคอกันเอามาทำไมได้กลับไปถ้ากลับไปได้หลวงพ่อหงวนงูจงอางไปชูคอขึ้นมาเอามาที่ทำไมล่ะที่ของหลวงพ่ออยู่นะไปทั้งคืนไปบางทีพูดกันได้เสือเจอเสือทำไมอ้าวมันนั่งเฝ้ากันทำไมอ่ะดีขอบคุณนะก็นอนอยู่ก็ทั้งอยู่เสืออย่าว่ามันทำไรทำใจอยู่ป่าอย่าลุกลี้ลุกลนสงบเงียบสักหน่อยไม่เมตตากรุณาไว้ในใจเสมออย่าเอาชอบอะไรไว้ชอบเห็นว่าแมงก็คิดโกรธขึ้นมารู้สึกตัวทุกวิถีทางอะไรที่มันจะรู้ใช่ทุกนั่นแหละความหลงมากจักมากมายเหลือเกินให้มันพ้นจากป่าอวิชชาคือความหลงให้ได้มีความรู้ไม่ต้องออกดิ้นออกแรงเสือเหงื่อเสือไก่เลยตัวรู้มันเป็นยิ้มยิ้มนะไม่ใช่เป็นอะไรยิ้มยิ้มหาตัวรู้เนี่ยใกล้ง่าย